Koncertnek azt gondoltuk, hogy az legyen a címe, hogy azok a boldog szép napok, te nem tudod, azok a boldog szép napok, te nem, gyertek a mikrofonhoz, azt nyomjuk!